में है सनम मगर बेवफाई मुझ में नहीं न कोई अच्छाई मुझ में है सनम मगर बेवफाई मुझ में नहीं मगर बेवफाई मुझ में नहीं मुझ में है सनम मगर बेवफाई मुझ में नहीं मगर बेवफाई मुझ में नहीं न कोई अच्छाई मुझ में है सनम